ตอนนี้ไปก็ให้พากันนั่งภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งขัดสมาธินั้นฟังคำอธิบายของหลวงปู่ก่อนคือว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายนั่งพอได้คนอ้วนก็นั่งตามสบายกันต่อไปก็หัดไปมันก็ได้นั่นนั่งได้นั่งนั่นเนี่ยคือว่านั่งขัดสมาธินี่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นพระองค์อายุ29ปีก็เสด็จออกบวชบวชแล้วก็ไปอยู่แถบเขาหิมาลัย 6 พรรษาหลังจากนั้นก็ลงมาจังหวัดพุทธคยาที่นั่นมันมีต้นไม้โพอยู่พระองค์จึงมานั่งขัดสมาธิณที่ต้นไม้โพยังได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนก็ให้ตั้งอกตั้งใจฝึกไว้หัดไว้เมื่อบุญบารมีมันแก่กล้าสามารถก็ย่อมเป็นไปได้อันนั้นเป็นคำแนะนำตอนนี้ไปก็เป็นคำทำให้ดูนั่งขัดสมาธิหลวงปู่อายุ81เพิ่นยังนั่งได้อุติไม่ต้องติว่าขาสั้นขายาวอ้วนพร้อมไม่ต้องติติมันก็ได้ติทุกวันนี่คือให้ดูเวลาหลวงปู่นั่งให้ดูแล้วก็ไปฝึกไปหัดตนเองถ้านั่งทุกคืนเส้นเอ็นมันจะยานออกมานั่งง่ายทีนี้ถ้าเราตินั่นตินี่มันก็เลยมันบ่ยานมันเข่งก็ด้วยไปเข่งเรื่อยไปมันก็ทำบ่ได้ทีนี้เมื่อเรานั่งขัดสมาธิได้แล้วก็ให้เอามือขวาทับมือซ้ายบ้างมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงมันเมื่อตั้งกายให้เที่ยงก็หลับตาเวลานี้ไม่ต้องดูใครดูใจของเราเองว่าใจดวงผู้โลอยู่ในตัวเรานี่มันไปไหนอยู่ไหนถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าที่เราได้ยินเสียงก็คือว่าจิตใจเราอยู่ภายในร่างกายนี่แหละใจนี้ถ้าออกจากร่างกายไปแล้วไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นแต่ท่านไม่พูดมากเหมือนคนเราท่านรู้ว่าใจคิดบาปคิดบุญเป็นบุญเป็นบาปท่านรู้เมื่อเราหลับตาแล้วอันตานอกนี้มันหลับได้แต่ตาในคือตาใจจักษุคือตาตาภายในนั้นแม้หลับตาแล้วมันก็ไปได้เห็นได้เวลาคิดนึกไปไหนมันก็เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับตาเห็นเหมือนกันในเมื่อเราหลับตาแล้วให้เราตั้งใจลงไปตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าชั่วระยะที่เรานั่งภาวนานี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็จะไม่วุ่นวายมันไม่ตายอย่าไปกลัวตายเพราะว่าในอนาคตการทุกคนจะต้องตายดูคนเราที่ตายเขาตายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแ บางคนก็เกิดคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมา7วันตายก็มี10วันตายก็มี15วันตายก็มีเกิดมาเดือนหนึ่งตายก็มี2เดือน3เดือนยังไม่ถึงปีตายก็มีได้ปีแล้วตายก็มีเวลามันตายนั้นไม่มีใครไปห้ามได้เวลาเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันจะกำเริบเสบสันให้ร่างกายเราไม่สบายอันนี้ก็อย่าไปเชื่อมันมันเป็นสังขารมานปรุงแต่งอยู่ในใจคนเราทุกคนให้เฉยอยู่เหมือนร่างกายร่างกายจริงๆคือธาตุดินปฐวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวาโยธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ใดแต่ไรมาแล้วคนเราที่เกิดมาก็คือว่าเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมเป็นตัวของเราเย็ดผู้มาเย็ดมาเถอก็ว่าเป็นตัวของเราแข้งของเราขาของเราหน้าตาชื่อเสียงตัวเราของเราแต่ถ้าเราถามดูให้ดีว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกล่านี้มันเป็นของใครเป็นของนายกอนางขอหรือเป็นของใครความจริงมันไม่ได้ว่าเป็นของใครธาตุดินมันก็เป็นดินอยู่อย่างนี้ธาตุน้ำก็เป็นน้ำธาตุไฟก็เป็นไฟธาตุลมก็เป็นลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวเราเป็นของโลกเขาเป็นของโลกโลกก็คือว่าดินน้ำไฟลมนั่นเองเมื่อเรานั่งได้แล้วก็ให้ตั้งใจให้สงบมันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นรู้อะไรก็รู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรู้สมมตินิยมของโลกแล้วท่านไม่หลงสมมตินิยมของโลกเรียกว่าท่านรู้แจ้งรู้ว่ามันต้องมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วใครจะมียาวิเศษขนาดไหนก็ตามมารักษาร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้ชราก็ไม่ได้รักษาก็รักษาไปแต่ว่าแก่ชรามันก็แก่ชราไปอย่างเราเกิดมาแล้วตามธรรมดามนุษย์คนเราเกิดมาแล้วตอนแรกจะมีฟันเขี้ยวในปากมีทุกคนอีกไม่นานละ30 40 50ไปหน้าแล้วฟันนี่จะหลุดออกมาเป็นซี่เป็นซี่ยิ่งแก่ไปเท่าไรก็หมดไปไม่เหลือแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่ามันมีสติปัญญาพอแก้ไขไปได้เมื่อฟันเก่าหลุดไปแล้วเขาก็เอาฟันปลอมมาใส่ให้อย่างหลวงปู่พุทธนี่ก็ใช้ฟันปลอมแต่ฟันปลอมหลวงปู่นั้นมันเป็นธรรมพระเป็นฟันปลอมพิเศษใช้ทำมา40ปีแล้วยังใช้ได้อยู่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปเป็นมาคือว่าสมัยโน้นสมัยเปลี่ยนฟันปลอมร่างกายมันเป็นคนผอมคนเล็กพอเปลี่ยนฟันปลอมแล้วใช้ฟันปลอมแล้วมันอ้วนขึ้นร่างกายมันอ้วนขึ้นมันเลยไม่หลวมเต็มขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไม่รู้กี่ชุดละ40ปีนี่แล้วอ่ะตามธรรมดาเขาก็3ปี4ปี5ปีก็เปลี่ยนแล้วมันมาอยู่ใน เหงือกในฟันนี่ก็คือมันแสดงว่าไม่เที่ยงแสดงว่าฟันที่เราว่าของเรามันก็ไม่เที่ยงผมบนศีรษะเมื่อเด็กเมื่อนมวัดดำเมื่อแก่ชราแล้วขาวไปนั่นมันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงว่าความแก่ความชราของคนเรานี่มีอยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่ว่าใจเราไม่รู้จิตใจมันก็มาหลงเวลาเจ็บไข้ได้พยาธิขึ้นมาก็มายึดมาถือว่าเราเจ็บไข้ได้พยาธิหรือว่าลองทางไปตามภาษาของคนว่าข้าพเจ้าเจ็บปวดทุกขเวทนาร้องไห้มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่หยุดถ้ามันโรคใดเกิดมากแรงมากมันเอาถึงตายก็ได้ฉะนั้นวันนี้เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจรีบเร่งภาวนาในใจพุทโธคุณพระพุทธเจ้าล้ำลึกไว้ในใจมันจะคิดไปไหนมาไหนเมื่อใจเราไม่ไปมีสติเตือนใจเราอยู่ว่าอันนั้นเป็นความคิดนึกไปต่างหากดวงใจของคนเราจริงๆมันตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณแล้วมันไม่ได้ไปไหนนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูก300ท่อนนี่อยู่จะไปไหนมาไหนมันก็หอบหิ้วกองกระดูกไปร่างกายเนื้อหนังไปทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งเมื่อใดก็ตายละถ้าจิตไม่อยู่แล้วก็ตายทิ้งบัดนี้เราได้มาสู่สถานที่วิเวกภาวนาอันเราทุกคนบ่นหาอยู่เสมอว่าเราอยู่ในบ้านในเรือนในครอบครัวครองเย้าเรือนจิตใจจึงไม่สงบเมื่อใดหนอเราจะได้ไปในป่าในเขาในถ้ำในที่วิเวกภาวนาอย่างสมัยพระพุทธเจ้าสมัยครั้งพุทธกาลเราคิดว่าอย่างนั้นแต่วันนี้วันเวลานี้เราได้มาสู่สถานที่วิเวกคือว่าถ้ำผาปล่องผาก็คือว่าหินถ้ำก็คือมันเป็นปล่องเป็นโกนอย่างที่เรานั่งนี่แหละแต่ว่าถ้ำอย่างนี้นั้นเราหาได้ยากลองไปหาเถิดในประเทศไทยเราจะมีถ้ำอย่างนี้หามีน้อยส่วนมากนั้นจะมีถ้ำเข้าไปแล้วก็ไปสุดอันนั้นอากาศไม่ค่อยดีเกิดอากาศเสียขึ้นมาแต่ถ้ำนี่ไม่เป็นอย่างนั้นมันโปร่งลมมาทั้งทิศตะวันทิศเหนือมันก็เข้าผ่านไปและไอ้พวกนกค้างคาวขี้เยี่ยวมันเหม็นมันก็มาอยู่ไม่ได้กลางคืนมันก็มาสองสามตัวมันก็ไปกลางวันมาอยู่ไม่ได้มันอีเยี่ยวอีแล้วเยอะก็เลยนกค้างคาวขี้นกค้างคาวก็ไม่มารบกวนผู้มาอยู่ถ้ำนี้มักจะอยู่ดีสบายไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายอะไรหลวงปู่มาพบถ้ำนี้มาอยู่ตั้ง40ปีแล้วยังไม่มีพระเนนอุบาสกอุบาสิกามาเจ็บไข้ได้ป่วยที่นี่ต้นจนถึงตายในนี้ไม่ค่อยมีแม้แต่คนเดียวแม้แต่องค์เดียวคันไม่สบายมันก็ไปที่อื่นแต่ละไปตายที่อื่นอย่างนั้นเมเทเน่นานแล้วว่ายังไม่มีคนตายยังไม่มีพระเนนตายฉะนั้นผู้ใดกลัวตายแล้วให้มาอยู่ถ้ำผาปล่องไม่ตายง่ายๆมันมีบริหารร่างกายอยู่เสมอเวลาลงก็จากนี้ลงไปจนถึงลานจอดรถมันเก้าเส้นดัดเส้นลงไปเวลาขึ้นมาก็ดัดเส้นลือสีขึ้นมาเก้าเส้น เดินขึ้นมาจากลานจอดรถถึงที่นี่ก็บนศีรษะรู้สึกว่าเหือชุ่มนั่นแหละออกกำลังออกกำลังหรือว่าออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์กำลังกายดีผู้ใดอยากมีอายุยืนก็ให้ขึ้นมาภาวนาบวชเป็นฤาษีตาพระขาวแม่ที่อยู่ถ้ำป่าปองเพราะว่ามันมีที่ดัดเส้นดัดเส้นฤาษีโดยเฉพาะคือการนั่งสมาธิภาวนาเราไม่ต้องไปกลัวการนั่งสมาธิภาวนานี้ถ้ากล่าวถึงความจริงแล้วมันมีธรรมท่านตรัสไว้ว่าพุทธโอสถพระพุทธเจ้าเป็นยาธรรมโอสถพระธรรมเป็นยาสังฆโอสถพระสงฆ์เป็นยาคำว่ายานะมันแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ผู้ใดนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าเหนื่อยแล้วก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาเส้นเอ็นมันแก่ยานจิตใจก็สบายเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเราให้ได้ว่าเราไม่ต้องไปห่วงใครเราเกิดมาคนเดียวอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเกิดมาแล้วท่านก็มีความเมตตากาลุนเลี้ยงดูรักษาจนกระทั่งเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้พ่อแม่บิดามารดาท่านจึงถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกผู้ใดยังมีพ่อแม่ก็ให้ปฏิบัติช่วยรักษาท่านได้บุญได้กุศลหรือว่าอย่างหนึ่งว่าใครอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้าแม้เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยรูปกายจริงเราก็ได้เห็นพระพุทธโลกพระยืนพระนั่งพระนอนถ้าเราอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าให้ช่วยกันปฏิบัติพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่มีพ่อแม่ญาติมิตรสหายท่านเป็นคนคนเดียวเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวให้ทำบุญกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธก็เหมือนได้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าหรือเราปฏิบัติพ่อแม่ญาติมิตรสหายของเราทุกคนให้อยู่ดีสบายก็เหมือนกับว่าเราได้ปฏิบัติพระอรหันต์ธรรมดาพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันตานั้นยากที่ท่านจะทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเราได้ทำบุญกุศลกับบิดามารดาพ่อแม่ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติพระอรหันต์พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้มีบุญมีคุณบางคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่บ่นให้พ่อแม่ว่าตัวข้าพเจ้าจะทุกข์ยากลำบากลำคาญอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ท่านไม่ให้เงินให้ทองไม่ทำไว้ให้มากมากบ่นไปอย่างนั้นก็เราก็มีมืออยู่มีเท้ามีมือมีตัวมีอะไรอยู่ทุกอย่างครบถ้วนเมื่อเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทำเอาเองไม่ต้องไปติท่านว่าท่านไม่ให้สมบัติสมบัติทั้งหลายเนี่ยเรามีมือสองข้างข้างและข้างมันมีอยู่สิบนิ้วมีเท้าอยู่สองเท้าในปลายเท้าก็มีนิ้วเท้ามีกายมีจิตคลองอยู่นี่ก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้มารับมาจากบิดามารดาเพิ่นทายทอดเพิ่นทานไว้เราอย่าไปติว่าท่านไม่ดี ให้เตือนใจของเราว่าตัวเราไม่ดีต่างหากมีแต่ความเกียจคร้านท้อถอยเห็นแก่หลับแก่นอนฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ตั้งใจภาวนาก็ใจไม่ตั้งคิดฟุ้งซ่านลำคาญตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก่อนจะตายก็ร้องให้น้ำตาไหลไม่อยากตายแต่ก็ด้วยความจำเป็นธรรมดารูปนามกายใจของมนุษย์คนเรานั้นเกิดมาแล้วมันแก่ชราไปทุกวันเวลาแล้วมันจะเจ็บจะไข้อย่างไรมันก็เป็นไปเองจิตใจไม่ต้องการมันก็ได้มันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสั่งสอนไว้ให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจทำบุญให้ทานให้รักษาศีล5ศีล8ให้ไหว้พระสวดมนต์ท่องบทสาธยายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสั่งสอนจิตใจของเราให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่าปล่อยจิตใจให้เพล่นพล่านไปภายนอกการภาวนาจริงๆดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านนั่งภาวนาในวันสำคัญคือวันเดือนหกเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเมื่ออายุพระองค์ได้35ปีเสด็จมาที่จังหวัดพุทธกยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรามีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้สวยงามตามตำนานกล่าวว่าต้นไม้ต้นนั้นเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้าอายุได้35ปีพระพุทธเจ้าของเราก็35ปีเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นพระองค์ก็มาดูว่าต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่พระองค์เกิดมายังไม่เคยเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์นับตั้งแต่ใบยอดกิ่งก้านสาขาจนถึงลำต้นเป็นต้นไม้ที่บริบูรณ์ฉลอยเราจะได้มาตรัสรู้ที่นี่ก็เป็นได้ที่นี้เมื่อพระองค์มาล้ำลึกอย่างนี้แล้วก็เล็งในญาณที่พระองค์มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระองค์เกิดมาในโลกมีนามว่าสุเมธดาบสเป็นฤาษีชีพัยอยู่ในป่าฝึกหัดภาวนารักษาศีล5ศีล8มีบริเวณมีบริวาร500สมัยนั้นเวลานั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกเรียกว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรสุเมธดาบสพร้อมด้วยลูกศิษย์บริวาร500หาหัวหมากรากไม้ในป่าทำให้ดีให้สุขแล้วก็ไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวก500เมื่อท่านฉันอาหารและบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรัสแสดงธรรมแก่สุเมธดาบสพร้อมด้วยบริวารพอสมควรแล้วบริวารทั้ง500ก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานแต่สุเมธดาบสมีความข้องใจอยู่ว่าได้ปรารถนาว่าจะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะเข้านิพพานจะไปเข้านิพพานเดี๋ยวนี้ไม่เอาก็เลยสุเมธดาบสก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลข้างเติงอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์ท่านก็รับทะพยากรแก่สุเมธดาบสว่าดูก่อนสุเมธดาบส อีก4 อสงไขยข้างหน้าจะได้มาตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียนี้พอสุเมธดาบทได้ยินดังนั้นก็เกิดปีติยินดีในใจอิ่มในอกในใจนี่นั่นแหละนิยลัทธพยากรณ์ผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ลำพังตัวเองบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาก็ยังไม่ค่อยได้ต้องได้รัฐพยากรพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจิตใจจึงจะกล้าหาญสามารถทำบุญให้ทานได้เต็มที่สามารถรักษาศีล5ได้เต็มที่สามารถรักษาศีล8ศีล10 227ให้เต็มที่ได้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นพระองค์ก็มาลำลึกว่าในยามที่ได้รัฐพยากรนั้นว่า4 อสงไขยแสนมหากัปเวลาพระองค์มาถึงต้นไม้โพก็มันอยู่ในขั้น4 อสงไขยทำไมจึงตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ก็มาทบทวนในใจเมื่อทบทวนในใจอยู่พอจิตสงบลงไปบ้างก็ได้ความขึ้นมาว่าอันผู้จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องสละชีวิตนะมีอุบายธรรมเกิดขึ้นพอมีอุบายธรรมเกิดขึ้นว่าจะต้องสละชีวิตจึงจะได้ไม่ใช่จะเอาง่ายๆเลยพอได้ความอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เข้าในพระทัยเข้าในใจว่าวันนี้เราจะสละชีวิตก็ระลึกได้ว่านั่งขัดสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาพระหัตถ์มือทั้งสองทับกันลงไปตั้งใจว่าถ้าหากว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แล้วก็เราจะนั่งสมาธิภาวนานี้ให้ตายเสียชาตินึงเกิดมาชาติใหม่ก็เอาไปอีกแต่ว่าด้วยบุญบันดาลมันยังไม่เลยไปได้ยังไม่ถึงขั้นตายพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รำลึกอีกว่าจะเอาอุบายธรรมอันใดหนอมาภาวนาก็ได้ความขึ้นมาในใจของพระองค์อีกเหมือนกันว่าก็อนาปานลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละบทภาวนาไม่ต้องไปหาข้ออัดข้อธรรมที่ไหนเวลาสูดลมหายใจเข้าไปจิตผู้รู้อยู่ภายในก็ให้ลำลึกว่านี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาก็นี่เป็นลมออกทุกลมเข้าออกก็มีสติตั้งใจให้มั่นคงก็เป็นสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ปล่อยให้จิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสเจตก็ผ่องใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงของที่ลงไปในคืนวันนั้นก็เป็นวันวิสาขบูชาคือเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงรูปังอนิจจังนามในรูปกายใจนี้ไม่เที่ยงมันเที่ยงกองคงที่ที่ไหนตั้งแต่เราเกิดมามันเลื่อนมาตั้งแต่ไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้ง9 เดือน 10 เดือนคลอดมาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทางนอกจนแก่ชราก็ตายไปมันจะมีเที่ยงที่ไหนในโลกคนก็ตามสัตว์ก็ตามแม้จะไม่มีดิจิตใจคลองเหมือนต้นไม้ใบหญ้าก็ยังมีตาย นี่แหละพระองค์มากำหนดได้ว่านามะรูปังนามหมายถึงจิตรูปังหมายถึงรูปกายกับใจนี่มันไม่เที่ยงจะให้มันอยู่อย่างนี้ไปไม่แก่ไม่ชราไม่ได้เมื่อพระองค์กำหนดแจ่มแจ้งในใจจิตใจของพระองค์ก็สว่างแจ้งไม่มืดไม่มืดไม่หลงเรียกว่าภาวนานามโรปังทุกขังคือว่านามและโลกกายใจนี้มีที่ไหนมันเป็นทุกข์ที่นั่นทุกหลายอย่างหลายประการในโลกในนามในตัวตนคนเราถ้าไม่ได้ไม่มีอาหารเลี้ยงก็ตายเลี้ยงเกินไปก็ตายอีกเรียกว่าอาหารมันทับเรียกว่านามโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตานั้นธาตุแท้ความจริงมันไม่ใช่ของใครโดยแต่ว่าเมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยคนเราไม่ต้องการไม่อยากได้มันก็ได้จนกระทั่งถึงขั้นมันจะตายไม่อยากตายมันก็ตายไปแม้คนอื่นร้องให้น้ำตาไหลมันก็ไม่กลับมาตัวเองจะร้องให้น้ำตาไหลมันก็ไม่พ้นจากความตายแห่งนั้นให้เราตั้งใจลงไปอย่าไปกลัวตายคนที่กลัวล้มกลัวตายไม่บำเพ็ญทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ลบขึ้นภาวนาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในจิตในใจของตนให้หมดสิ้นก็มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นแห่นั้นเราทุกคนจงพากันมีความมานะอดทนตั้งใจให้มั่นอย่าไปหวั่นไหวมีหูก็ต้องได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินทางหูเราจะไปคอยเอาแต่เสียงยกย่องสรรเสริญเยินยอเทิดทูนก็ไม่ได้อีกเมื่อเขายกย่องสรรเสริญได้เขาก็ติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้ได้เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเสียงดีเสียงไม่ดีมากระทบก็ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายึดใจเราอย่าไปยึดถือทำใจให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกและให้เห็นว่าทุกลมเข้าและลมออกมันแสดงความแตกดับความตายเวลามันจะตายจริงๆก็ลมเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมันตายที่ธาตุลมนี่แหละบัดนี้เราทุกคนชีวิตของเราเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเราจะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงตามโลกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปถึงไหนแต่ชราเท่าไปแล้วมันก็ไปตายนั่นแหละเวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายพูดจาปราศัยกับเพื่อนมนุษย์อยู่ก็ตายได้เราเอาอะไรแก้ไม่ได้เราต้องแก้ในจิตเมื่อจิตไม่มาลุ่มหลงตามรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อจิตไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของเราในโลกนี้จนจิตใจปล่อยวางได้ทั้งภายนอกและภายในทั้งกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดผู้ใดเลิกได้ละได้หมดผู้นั้นก็เรียกว่าพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสารไปคือจิตใจไม่มาทุกข์มาร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายใครจะเกิดก็ตามใครจะแก่ใครจะเจ็บจะไข้ใครจะตายก็ตามเราจะตายก็ช่างมันตายเองไม่ใช่เราได้ฆ่ามันนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจโยที่ไหนไปที่ไหนก็ให้ไหว้พระลาพระธรรมวัดสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนบั้นสุดท้ายก็ให้นั่งขัดสมาธิภาวนาทำจิตใจของเราให้ได้ทุกคืนทุกวันทุกลมหายใจเข้าออก และให้นึกว่าความตายนั้นมันใกล้ที่สุดอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีอายุได้เท่านั้นเท่านี้ตายไม่ใช่ลมหมดเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นฉะนั้นเราต้องรีบเร่งภาวนาเป็นเด็กก็ภาวนาได้เป็นคนหนุ่มคนสาวก็ภาวนาได้เป็นคนเฒ่าคนแก่ชรายิ่งจะต้องตั้งใจภาวนาให้มันมากมายจนให้เกิดความรู้ความฉลาดกิเลสมารสังขารมารมันหลอกลวงอย่างใดอย่าได้ไปเชื่อไปหลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โลกหน้ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นมันเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นเจ็บใจให้มีความสงบเรียกว่าสงบกายสงบวาจาสงบจิตเอาจิตให้สงบวาจาก็สงบได้เอาจิตให้สงบกายก็สงบได้เมื่อจิตไม่สงบมันก็ดิ้นรนวุ่นวายทั้งกายและวาจาจิตใจวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนตายอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายได้สดับธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติบูชาตอนนี้ไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่าได้ประมาทก็จะมีความสุขกายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง